Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Aralık Çarşamba. Yıl 2017, ay 12, gün 361, Kasım 50. 1439, Hicri Rebiülahir 9, 1433, Rumi Aralık 14. Gün dönümü fırtınası. Erzincan deprem felaketi 1939. Günün sözü. Ahlaka uygun ya da ahlaka aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır ya da kötü. Hepsi bu kadar. Oscar Wilde. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Jefferson Airplane grubundan White Rabbit, Beyaz Tavşan şarkısıyla yaptık. Christine McVie'nin müthiş güçlü sesiyle. Aslında bu şarkı Lewis Carroll'ın ünlü Alice Harikalar Diyarı'nda geçen tavşan için yazılmış ama biz bir başka tavşan hikayesinde kullanmak üzere seçtik bunu. Can seçti. Ve şimdi Eduardo Galeano'dan hikayesini dinleyelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bunu bana bir hikaye anlatıcısı anlattı. Bir zamanlar Afrika selvasının bir yerinde çok obur ve çok buyurgan bir aslan kral varmış. Kral tebaasının üzüm yemesini yasaklamış. "Sadece ben yiyebilirim," diye buyurmuş ve bu üzüm tekeli kararının tanrıların arzusunu yerine getirdiğine yönelik bir kraliyet fermanı imzalamış. Tam o sırada bir tavşan yeşilliklerin arasına dalıp dal budak kırarak ortalığı birbirine katmış ve sarmaşıkların arasında sallanarken haber vermiş. "Filler bile uçacak. Rüzgar resmen çıldırdı. Kasırga geliyor." Tavşan kralı ağaçların en güçlüsüne bağlamak suretiyle korumayı önermiş. Ağaca sımsıkı bağlanan aslan kral da asla gelmeyen kasırgadan kurtulmuş ama bu arada ormana dalan tavşan yenmedik tek bir üzüm bırakmamış. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1832'de bugün Kara Şahin yerli Amerikalıların, Kuzey Amerika'daki Kızılderililerin yani Sauk kabilesinin şefi, reisi Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine teslim olmuş ve böylece kendi adıyla anılan savaşı yani Kara Şahin Savaşı'nı da bitirmiş. Sonra da Şahin adları filan hepsi Amerika'nın yeni silahlarına, roketlerine, savaş uçaklarına, bombardıman uçaklarına filan verilecekti, helikopterlerine. 1859'da bugünse müjdeler olsun, Titusville'de, Pennsylvania'da petrol bulunmuş. Güzel. Dünyanın yeni halinin ilk habercisi bu. Uğursuz bir kehanete dönüştü. İyi bir nitelik olması beklenirken endüstri devrimine yol açacak. İşte böyle 1859'da bugün dünyanın ilk ticari bakımdan kar elde eden, başarılı olan petrol kuyusu bu şekilde açılmış. Ondan önce de ne kadar köleci varsa köleliğin kaldırılmasıyla beraber ellerinde kalan sermayeyi de bu sektöre yatırmaya başlamışlar. Evet, daha önceki enerji kaynağı kölelikti. Evet. İnsan gücüydü. Evet. Dönüşüm bu. 2003'te de ilk 6 taraf arasındaki görüşmelerde Kuzey ve Güney Kore arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya ve Rusya'nın da katıldığı 6 ülkeli konuşmalar, görüşmeler başlamış. Barışçı bir çözüm bulmak için hala devam ediyor. Arayış devam ediyor ama bu ülkeyi yok ederim diyen mesela Trump var. Onun karşısında da Kim Jong-un var. Yapamazsın, ben seni vururum filan diye. Ve ciddi bir nükleer savaş tehlikesinin böyle çok uzak hikaye gibi gözükmesini engellememiz lazım. Son derece ciddi bir şey. Robert J. Lefton da bu konuyu söyledi. İkiz kıyamet. Kıyamet ikizleri var. Bir tanesi bu nükleer savaş işte ve tamamen akli dengesinden artık bütün bilim insanlarının tamamen şüphede olduğu bir başkan var Amerika'da. Trump ne dediğini katiyen bilmediği konusunda, yani gerçeklikle tekbencilik yüzünden hiçbir ilgisi kalmamış bir başkan var. Öbür tarafta da zaten bir korkunç bir hanedanın son ferdi Kim Jong-un. O da onun da akli sağlığı mı artık, siyasi melekeleri mi nedir diyeceğiz, bilinmiyor. Yani çok tehlikeli bir durum var zaten. İşte biri petrol, biri de nükleer. İkisini de bugün anmış olduk. Biri 1859, biri 2003. Evet, şimdi bugünün haberlerine bakacak olursak, bir kere tarihte bugünü bakarken bir de yarın olduğunu belirtmemiz gereken bir şey var. Roboski, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Roboski köyünde yarın olacak, 28 Aralık'ta 2011 tarihinde, tam 7 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu öldürülen 34 kişinin ailelerinden bahsediyoruz. Onlara yeni bir kararname çıkmış ve yarın ancak her aileden ancak bir kişi anabilecekmiş. Ne diyorsun buna? O nasıl olacakmış? Bilmiyorum, herhalde kum şey çekecekler, kura çekecekler. Bu, affedersiniz, büyük bir, çok büyük bir sorun getirebilir. Yakın tarihin en önemli, en feci olaylarından biri açığa çıkmadı. Nasıl oldu? Kazayla 34 kişi ve çoğu onların sınır ötesi ticaret, yani kaçakçılık yapan genç Kürt gençleriydi. Ve anma etkinliğine iki gün kala Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yarın öldürülenlerin yakınlarının mezarlıkta düzenleyeceği anma etkinliğinde her aileden ancak bir kişi katılacak kararını aktarmış. Yani Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu Ortasu, yani Roboski asıl adıyla, Gülyazı yani asıl adıyla Bejuh köy muhtarları ve kanaat önderleriyle bir araya gelmiş ve Şırnak Valiliği'nin kararını tebliğ etmiş. Her aileden bir kişi katılacakmış cenaze törenine. Evet. Neden? Öyle olağanüstü hal gerekçesi. Evet, mi? Aynen öyle. Olağanüstü hal. Yani daha fazla insan katılırsa olağanüstü, yani güvenlik korunamayacak mı diyor, bilmiyorum. Yalnız Roboski'li ailelerde tepkili oldukları anlatılıyor. T24'ten okuyorum. Her aileden bir kişinin katılmasının mümkün olmadığını ifade etmişler ve anmayı gerçekleştireceğiz demişler. Yani yarın önemli bir gerginlik daha bekleyebiliriz. Cenazeler de kaldırılamıyor. Bir yandan zaten, bir yandan da böyle trajik bir olayda, büyük bir trajedinin yıl dönümünde de kutlanmıyor. Perşembe günü yapılacak. Halkların Demokratik Partisi HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi CHP milletvekilleri, Diyarbakır Barosu heyeti ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi de katılacakmış. Onlardan da birer kişi mi olmalı yoksa hiç mi olmayacak? Nasıl sağlanacak bu? Yani çok acayip. Hakikaten oğlumu top oynarken izlemeyi özledim diyen aileler hatırlıyorum. Daha önceki anma, 2016'daki anma döneminde sadece adalet istiyoruz diye, ama devlet bizi bir kez daha cezalandırdı diyorlardı. Eski anmalarda böyleydi. Şimdi bilmiyorum ne olacak. 2016'da böyleydi aklımda kalan. Bu da ekstra bir gerilim yaratabilir yalnız. Evet. Onun dışında gerilim yaratacak, yaratmayacak ama yaratması beklenen önemli şeylerden bir tanesi de yeni bir haber var. Plastik, şimdi petrol bulundu ya, 1859'du değil mi o? Evet efendim. Petrolün en büyük yan ürünlerinden bir tanesinin ne olduğunu da biliyoruz. Plastik. Plastik sadece 1900'den, yani 20. yüzyılın başında bulunmuş bir madde değil mi? Ama bütün dünyaya egemen oldu. Ve şimdi yeni bir yatırım varmış. 180 milyar dolar plastik fabrikalarına yatırım yapıyormuş Amerika Birleşik Devletleri. Bu zaten okyanusların ölümüne çok yaklaştığımızın bilimsel raporlarla söylendiği bir anda bu gerçekten muazzam bir mezarlığa dönüşmesine sebep olabilir. Yalnız okyanusların değil, bütün dünyanın da canlılar alemi için. Çünkü zaten hatırlanacağı üzere dakikada 1 milyon plastik pet şişe atılıyor zaten ve büyük dağlar, okyanuslar oluşmaya başladı zaten plastikten. Şimdi bu yeni yatırım, yani fosil yakıt şirketleri 180 milyar dolardan daha fazla kar elde etmişler. Yeni ham madde, yani günlük plastikte kullanmak için şişeler, pet şişeler, karton tepsiler ve İşte ambalaj malzemesi var ya, bütün evet, hamburgerleri filan sardıkları köpük möpük, işte onların hepsi plastik. Yani 180 milyar dolar kar elde etmiş oldukları açıklanıyor ve yeni dünyada muazzam bir ambalaj çılgınlığına daha yol açıyormuş. Ve 318 yeni projeye Amerikan Kimyasal Konseyi diye bir kuruluşun açıklaması var. Guardian'ın haberi bu. Matthew Taylor imzalı. Çok önemli bence. Ve 318 yeni projeye 186 milyar dolar yatırılmış. İki kelimeyle özetleyebilirim demiş. Amerikan Kimya Konseyi'ndeki baş ekonomist Shale Gas demiş. Yani kaya gazı mı oluyor? Şist gazı oluyor. Yani bu shale gas denen teknolojilerde bir devrim oldu demiş. Böylece yatay çatlatma yöntemiyle çıkarılıyor. Bu da plastiklere boğuyor bütün dünyayı. Yani evet, haberimiz olsun diye söylüyorum. Bu konuyla alakalı çalışan ve bu konuda da alakalı olarak insanların farkındalığını arttırmaya çalışan bir örgüt vardı, bir kurum vardı. The Plastic Oceans Foundation, Dünya Plastik Okyanusları Derneği ya da Plastik Okyanusları Derneği olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. Onların yakın zamanda gerçekleştirdiği etkinlikte bu deniz üzerinde artık güzel bir ada haline gelmeye başlamış olan plastik denizleri, plastik adalarına, yani pet şişelerin ve denize atılmış bütün plastiğin bir araya gelip bir ada oluşturma haliyle alakalı olarak yaptıkları çalışmada buralara burada bir ülke olarak ülke kurduklarını açıkladılar. Pasaportlarını hazırladılar, bayraklarını hazırladılar, pullarını bastılar, banknotlarını aynı şekilde tedavüle çıkarmak için uğraşıyorlardı. En son bayrağından size bahsedeyim. Beyaz, ikiye bölünmüş bir bayrak yatay bir şekilde. Üst kısmı beyaz, alt kısmı mavi ve mavi ile beyaz arasında bir tane pet şişe var. Yarı beline kadar mavinin içerisinde, kıç tarafı hemen beyazın üzerinde dalgalanmakta olan bir pet şişe. Bunlar da yavaş yavaş bir ada ülkesi haline gelmeye başladı. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor galiba. Evet, yeryüzünde hiç insanın ayak basmadığı adalar tamamen pet şişeler başta olmak üzere plastiklerin istilasına uğramış durumda. Akıl almaz görüntüler var. Yani çok büyük bir tehlike. Ve bu tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha böyle senin sözünü ettiğin kuruluşların uyarısının ötesinde bir kez daha gösteren başka bir araştırma var. Gene Guardian'dan John Abraham imzalı yeni bir araştırma ve Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel değişim araştırma program raporunda okyanusların insan karbon salımından ve kirlenmesinden nasıl etkilendiğini gösteriyormuş. Yani bizzat Trump'ın bütün engellemelerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde bu araştırmalar devam ediyor. Okyanusların en önemli şeyi tampon olduğunu, yani küresel ısınmaya karşı oksijen salarak, yani onsuz hiçbir şey düşünülemeyecek bir durum. Yani önlenemez okyanuslar olmasaydı insan kaynaklı yani endüstriden filan işte bu ulaşımdan filan kaynaklanan petrol, doğalgaz ve benzinden çıkan şeylerin öncelikle ve metan tabii et yemekten vesaire insan kaynaklı karbon şeyinin en önemli absorbe edicisi, soğurucusu okyanuslar olduğunu düşününce oraya da son bilmem kaç yıl içinde 2010'dan bu yana 7 yıl içinde sadece 186 milyar yatırım yapıldığını görünce insan ne diyeceğini tam bilemiyor yani. 15 yılda 15 milyar falan yapıyor değil mi bu? Evet. Öyle bir şey yani. %40 plastik üretimi artacakmış. Bırakın azalmasını, yok edilmesini, çünkü birçok ülkede uğraşıyor bunları azaltmak için. Önümüzdeki 10 yıl içinde %40 artacağı söyleniyor. O zaman kurtuluş olması çok zor görünüyor doğrusu. Bu iki haberle açtık. Bir de başka gene berbat bir haber var. Tam petrolün keşfedilmesinin, ilk ticari kuyunun açılmasının yıl dönümünde 1859'dan bu yana büyük petrol şirketi, dev petrol şirketlerine yeni bir hak tanıyor Trump yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve doğalgaz ve petrol endüstrisi yüz milyonlarca dolar önümüzdeki 10 yıl içinde kar edeceklermiş. Neden? Çünkü bir yasaklama kararını kaldırıyormuş Trump yönetimi. Offshore denilen yerlerde, deniz aşırı bölgelerde istendiği gibi petrol arama izni çıkarılıyormuş. Evet. Bu endüstrinin uyarısına göre. Bir de çok dikkatle başka deniz programlarının, aman çevre programlarında, ekoloji programlarında sözünü ettiğimiz bir şey var ama kendim de dahil iyi kavramadığımı bir kez daha bakınca dün anladım. Bir şeye bakıyordum yıl sonu şeylerini hazırlarken, Can senin hazırladığın şeylere bakarken birden aklıma geldi. Bir daha bakıp dönüp bakayım dedim geçen hafta çıkan bir habere. İklim değişikliğinin en büyük etkilerinden biri olan göçmen şeyine. Avrupa'ya 1 milyon, Avrupa sınırlarına 1 milyon kişi gelecek ya dedik ya. Evet. O her yıl 1 milyonmuş. Her yılda 1 milyon kişi. Bununla baş etmesinin Avrupa Birliği'nin biraz zor olacağını, hatta herhangi bir birliğin, herhangi bir ülkenin, ülkeler topluluğunun yani 3 katına. Bir zahmet etsinler de yani onlar evet. Da orada doğmuş büyümüş olarak da görülebilir ama ataları da muhtemelen Afrika'dan gelme. Biraz daha hikayeyi geriye takip ettiğiniz zaman farklı topraklardan gelmiş olarak biliniyorlar. Yani 1 milyon kişiyi de Avrupa kendi içerisinde eritemiyorsa ne yapsın? O da Avrupa'nın hikayesi. Nasıl bir problem bu? 1 milyon kişiyi kendi içerisinizde eritemiyorsanız koskocaman Avrupa olarak. Her yıl 1 milyon. Ne olacak ki? Evet. Yani. 500 milyonluk bir topluluk. Evet. Yaklaşık olarak. Fakat tam tersine ya Britanya mesela 3000 kişiyi bile almak istemiyor. Macaristan dikenli tel ve elektrikli tel geçiriyor. O da onların halice yaptı. Sırbistan. Neyse yani sonuç böyle bir şeyle baş etmek durumundalar ve Kaliforniya'da da yangınlar yeni yıla sarktı. Sonra iklimle ondan bahsedeyim. Ve çok ciddi bir San Francisco'dan Los Angeles'a kadar uzanan çok ciddi bir kurak kış geçirmesi beklenmedik derecede bekleniyormuş. Los Angeles Times'ın yeni haberi de bu. Yani büyük bir dönüm noktasına geliniyor diyor. 5 yıllık kuraklık azalır ve sona ererken birdenbire yeni bir kuru kışla karşılaşması bekleniyor. Yağmur nerede diye soruyor Los Angeles Times gazetesinden Ron Gonglin diye bir yazar. Koreli olsa gerek. Evet böyle durum. Tuzla'dan da çok acayip bir haber geldi. Yani Türkiye'den de iki tane son derece önemli ekoloji haberi var. Bir tanesi kamuoyunun tepkisinden korkanlar. arkadan dolanarak kanun hükmünde kararname kolaycılığıyla Gemli'yi ranta açtılar diyen Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve Bursa milletvekili Doktor Ceyhun İrgil, deprem tehlikesinde Gemlik ilçesinin taşınmasını sağlayacak diye görünüyor. 696 meşhur kanun hükmünde kararname. Gemlik KHK'sı diyor zeytinliklerin ölümüdür. Zira KHK ile önü açılan betonlaşmayı kontrol edebilecek ve imar rantını durdurabilecek hiçbir güç yok, bir iktidar yok. Ayrıca da Gemlik KHK'sının terörle mücadeleyle ne ilgisi var diyor. Tıpkı Roboski gibi, yani onun da o olağanüstü halde mezarlığa gitmenin ne ilgisi var? Ve KHK zeytinliklerin ölümü anlamına gelir demiş. Öte yandan bir de Türkiye'de çok büyük bir şey var. Tuzla'yı kanalizasyona izinsiz kimyasal atık döken 4 kamyon tespit edilmiş. Belki gece aniden ortaya çıkan korkunç kokular ve onlarca kişinin hastaneye başvurmasıyla yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen çok sayıda kişi solunum da yapamıyormuş, nefes alamıyormuş. Gözlerinde ve genizlerinde yanma şikayetleriyle hastaneye başvurdular. Neyse, rahatlayabilirsin. Herkes rahatlayabilir. Anlaşılmış ne oldu? Tetrakyor Cezhene, nasıl okunuyor bilmiyorum, ve trikoloro eten maddesiymiş. Rahatladın mı? Ya o konuyla alakalı rahatlayamadım çünkü toksikoloji uzmanı Profesör Doktor Muhsin Konuk literatürde böyle bir maddeye rastlamadım demiş. Yeni bir maddeyle karşı karşıya olabiliriz. Habertürk'te canlı yayına bağlanmış Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı toksikoloji uzmanı Profesör Doktor Muhsin Konuk, maddelerin tespit edildiği söyleniyor fakat ben bu maddelerden bir tanesinin literatür kaydına ulaşamadım. Diğeri de trikoloretan mı yoksa trikoloreten mi? Trikoloreten. Aynen. Benim şüphelerim var demiş. Hangisi olursa olsun her ikisi de ciddi anlamda toksik bileşenler bunlar demiş. İnsanların bunları teneffüs etmesi neticesinde mide bulantısı, karaciğerde bazı rahatsızlıklar, kalp atışında ritim bozuklukları gibi bazı sonuçları olabiliyor. Vücuda direkt teması halinde çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir demiş. Ama Muhsin Konuk, biz bilmediğimiz bir maddeyle karşı karşıya mıyız anlamına geliyor bu diye sorusuna da, yoksa yapılan açıklamanın tekrar revize ederek mi yapılması gerekiyor diye devam eden soruya, bu ikinci maddenin mutlaka yazımında ya da ifade edilişinde bir takım yanlışlıklar olmuş olduğunu ben algılıyorum demiş. Büyük bir ihtimalle, bence de zor telaffuzu. Ya kimyasalların adıyla ve telaffuzuyla uğraşacağımıza ne işe yaradıklarına bakarsak belki daha kolay olur. Böyle bir madde yokmuş ne işe yarayacağından daha ziyade. Yani ne işe yarayacağını anlayabilmeniz için maddenin ne olduğunu anlayabilmeniz lazım. Toksikoloji profesörü bunu diyor. Hangi maddeden bahsediyorsunuz? Açıklamayı yapın diyor. Cumhuriyette şey var işte. Bu, yanlış bir haber diyor İSKİ'nin yaptığı açıklama. Gerçek anlamda molekülün ne olduğunu net olarak ortaya çıkarılırsa elbette o konu üzerine ciddi bir olarak konuşmak mümkün diyerek İSKİ'nin yaptığı açıklama üzerinde bir yanlışlık olduğunu söylüyor. Ama şey de var işte, yani Cumhuriyet Halk Partisi mesela İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi de bölgede incelemelerde bulunmak için Tuzla'ya gitmiş. İşte bir sürü şey, kuruluş da var yani, AKOM ve İGDAŞ ekipleri de harekete geçmiş. Kriz masası, hava ölçümleri vesaire. 4 kamyon yakalandı deniyor. Şimdi şöyle, bu 4 kamyon yakalandı. Vidanjörler örnek alınmak üzere işte polis merkezine gönderilmiş. Laboratuvara da gitmişler. Atık su arıtılmadan denize götürülen, yani kaçak deşarj edilen kaynaklandığı belirtilmiş Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK sanayi su, imalat sanayi su, atık su ve atık istatistiklerini yayınlamış. Arıtma oranı %56'da kalmış. Yani %80'i denize deşarj ediliyormuş zaten. 2 milyar metre küplük aşağı yukarı atık suyun, 1,9 milyarın. TÜİK verilerine göre de böyle çok problematik bir durum var Cumhuriyet'in ekonomi servisi haberine göre. Ama asıl bu Tuzla'da paniğe yol açan kokunun nedeni metal ve tekstilde kullanılan bazı maddeler olduğu iddiası var. İşte o maddeler, biraz önce saymaya çalıştığımız maddeler. Tetrakloretilen ve trikloretilen. Burada başka türlü yazılmış. Çok sayıda yurttaşın acil serviste olduğu ve ciddi bir şey oldu. Bu firmaların kim olduğu onu sormak lazım herhalde. Ve kamyonları kimin yolladığını da sormak ve bunun üzerine gitmek lazım. Ama İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi yetmeyebilir dediğinde gibi. Çok ciddi bir şey oldu muhakkak. En ciddi diğer konuları da geçelim şimdi, yani ara vereceğiz. Ara vermeden şunu söyleyelim. Bir tanesi, bütün Türkiye'de yeni bir rejime geçildiğini, tek adam ve faşizan bir rejimi, faşizmin yerleştirilmesine çalışıldığı gibi önemli bir şey var. Rejimin niteliksel dönüşümünün gerçekleştiği, demokratik hukuk devletinin bitirildiği konusunda önemli analizlere başlıyoruz. Adalet Bakanı'yla görüşen Abdülkadir Selvi de, Hürriyet yazarı, hükümet doğru bir kanun hükmündeki kararname yaptığı görüşünde değişiklik yapmayacak demiş. Sanki bir yanlışlık olduğu belirtiliyormuş gibi. Oya Baydar'sa bu konuda tamamen bir sezgisel şey, bildiğim bir şey yok ama diyor, yani önemli bir sezgi olarak son iki KHK açıklandığı andan itibaren başbakan dahil Adalet Bakanı ve diğer bakanların da bu KHK'daki bu son derece tartışmanın ötesinde rejimi değiştirici cezalandırmama ve işte Palalıları ve silahlı külahlı kişileri cezasız bırakma yönelik maddelerin bu haberleri, en azından haberleri olmadığını ya da en azından rızaları olmadığını veya kuşkuları olduğunu düşünüyorum diyor önemli yetkililerin. Bilemeyiz tabii, başbakan dahil Adalet Bakanı ve diğer bakanların. Bunların halleri, tavırları, çelişik beyanları, uygulamada düzeltilir yatıştırmaları bende bu izlenimi yarattı diyor. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Aynı şey Rıza Türmen de T24'teki yazısında Palalılar ve 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile yazmış. Hasan Cemal de biz konuşuyoruz, darbe derinleşiyor, bu kadar çaresiz miyiz diye yazmış. T24'ten okuyabiliriz. Artı gerçekte de Celal Başlangıç, adalet de özgürlük de yoktu, artık can güvenliği de yok diye yazıyor. Bir bunu konuşacağız. Bir de Cumhuriyet davasında Ahmet Şık'ın mahkemede konuşturulmaması ve uzaklaştırılması üzerine önemli tepkiler de geliyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı serbest bırakın, Ahmet Şık'ın salonundan çıkarılmasına tepki gösterip serbest bırakın diyor. Gazeteciliğe ve ülkedeki eleştirel tartışmalara büyük bir tehdit diyor. Ve Ahmet Şık'ın önceki duruşmadaki sözlerinin kesilip mahkemeden atılmasına ilişkin tepkiler sürerken birçok internet sitesi Şık'ın mahkemede yaptırılmayan konuşmasının tam metnini yayınlamaktalar. Bizim elimizde de bir yanette var, görüyoruz. Rekor sayıda paylaşılmış ve milyonlarca kişi tarafından okunmuş olduğunu belirtelim. O da önemli bir durum. Ankara Barosu Başkanı da yaşananların müsebbibinin bütün bu olaylarda, yani tekrar şeye dönecek olursak 696 sayılı kanunun hükmündeki kararnameye, yaşananların müsebbibi Anayasa Mahkemesi demiş. Barolar olağanüstü toplantı yapacaklarmış. Çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuz muhakkak. Bir de Birleşmiş Milletler'den Sırbistan'a Cevdet Ayaz uyarısı diye bir haber var. Sırbistan'ın Kürt politikacı Cevdet Ayaz'ı Türkiye'ye iade ettiği gibi bir uluslararası çok problemli bir durum var. Kürdistan Özgürlük Partisi'nin Muş eski il başkanı Cevdet Ayaz'ı Türkiye'ye iade etmiş Sırbistan. Ayaz'ın avukatı da bunu doğrulamış Türkiye ve Birleşmiş Milletler'de Belgrad'ı uyarmış bu konuda. Rusya'da da Avrupa Birliği'nin tepkisi var Rusya'da. Navalny muhalif Rus politikacı başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu reddedildiği gibi bir durum var. Orada da bir tek adam rejiminin iyice pekiştirilmesi durumu var. Ona da Avrupa Birliği şikayette bulunmuş. Avrupa Birliği'nin genişleme programında Türkiye'nin de adı geçmemiş. Bunu zaten Cengiz Aktar'la konuşma fırsatı bulacağımızı umuyoruz. Ama şey, üzülmüş çok Hürriyet. Komşuluğa sığar mı bu demiş Bulgaristan yönetiminde. Yeni dönem başkanı Bulgaristan. Türkiye'yi nasıl dışlar demiş. Türkiye gafı diyorlar. İçte de dışta da çok ciddi meseleler var. Bunları biraz daha konuşmaya çalışacağız. Açık Gazete. Cihat İsmet ve arkadaşlarından People Have the Power adlı ünlü şarkıyı dinledik, dinlemekteyiz. Grubun, Patti Smith grubunun Amerikalı gitaristi, bestecisi, şarkı yazarı Lenny Kane de doğum günü 27 Aralık 1946 doğumlu. O yüzden çaldık bu parçayı, ona da bir günaydın deme fırsatı bulduk Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. Ve bu arada da bir uzak mesafe mesajı, telgrafı aldık. Yazar Buket Uzuner dostumuz, destekçimiz, zaman zaman Galapagos'tan son olarak kendisiyle görüşme de yapmıştık, canlı görüşme. Gene Galapagos'tan bir mesaj gönderdi, bizi dinlediğini söyledi sağ olsun. Ve biraz önce denizlerin durumuyla ilgili vahim raporları okurken de kendisinin kaleme aldığı bir şey. Kuzey Amerika'dan düzeltme yapayım, Kuzey Amerika'daymış bu aralar. Öyle mi? Galapagos'ta değil yani. Geçen sefer Galapagos'taydı. Evet. Kuzey Amerika'dan, o zaman ona da bir günaydın diyerek yazısına şöyle şey yapalım. Açık mektup var. Greenpeace Akdeniz'in plastiğe boğma kampanyasına destek veriyor. Bu geçen ayın sonunda aslında yayınlanmış bir mektuptu. Dikkatimizden de hem kaçtı hem kaçmadı. Doğru dürüst yer verememiştik. Şimdi onun için de özür dileyip söyleyelim. Coca-Cola'nın özellikle tek kullanımlık plastik üretimini azaltması için açık mektup yazıyor. Çünkü yüz binlerce deniz plastik atıkların yüz binlerce deniz canlısının ölümüne yol açtığını, deniz kuşlarının %90'ının, deniz kaplumbağalarının da 1/3'ünün midesinde plastik olduğuna dikkat çekiyor. Galapagos'ta işte Darwin'in evrimle ilgili gözlemlerini yaptığı, bilimsel gözlemlerini, Galapagos adasında da o kaplumbağa meselesi çok önem taşıyordu. Plastik sadece denizleri yok etmekle kalmıyor, hepimizin hayatını ve geleceğini boğuyor diyor. Coca-Cola'ya da çağrıda bulunarak, biz dünyamızı, denizlerimizi, insan ve tüm canlıların yaşamını önemseyen, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir gezegen bırakmayı önemseyenler, Coca-Cola'nın plastik ayak izini azaltıp denizlerin plastiğe boğulmasını durduracak adımların atılmasına öncülük etmesini istiyoruz diyor. Neden böyle diye şey yapınca, bilim insanlarına göre denizlerimizde her yıl 12 milyon ton yeni plastik görülüyor, dökülüyor denizlere. Bizim 5 dakika kullanıp attığımız plastik şişeler yüzlerce yıl tabiatta erimeden kalıyor ve binlerce canlı türüne zarar veriyor. Üstelik sonunda dönüp bizi de vuruyor diyor. Yani, ve bugün bu gezegen bizim evimiz, evimizdeki tüm sular bizim denizlerimiz. Yaşadığınız şehirde deniz olmasa da denizlerdeki hayatın devamlılığı, yediğiniz, içtiğiniz ve soluduğumuz havayla, hatta gıdalarımızın yuvası toprakla yakından ilişkili diyor Uzuner mektubunda. Bugün denizlerimizde 150 milyon tonun üzerinde plastik var. Bir kere kullanıp attığımız plastikler güney denizlerinden bile kuzey kutbuna kadar gidebiliyor. Deniz kuşlarının, işte evet söyledik, ve büyük plastik parçaları mikro parçalara bölünüp küçücük besin zincirine, oradan da sofraya ve bedenimize giriyor. Peki neden özellikle plastik şişelere dikkat? Çünkü tek kullanımlık o plastik şişeler en fazla denizlere atılan, her dakikada tam 1 milyon plastik şişe atılıyor. Bunu defalarca tekrarlamakta yarar var. Monbiot'un son yazısında da vardı. Her yıl üretilen 500 milyar plastik şişenin, evet yanlış duymadınız demiş Uzuner'de, yarısından fazlası sadece bir kullanım, tek kullanımdan sonra çevreye fırlatılıp atıyor. Oradan sahillere, denizlere karışıyor ve canlıların hayatını zehir etmeye başlıyor. Saniyede 3400 şişe sadece Coca-Cola'dan, en büyük şirket o. Gelecekte içinde bulunduğumuz dönemlere dair bir arkeolojik kazı yapıldığında muhtemelen plastikten başka bir şey bulunmayacakmış gibi duruyor. Bir de tavuk kemiği bulunacak. Kalıyor mu o kadar süre? Evet. Yani dinozor kemik fosilleri nasıl oluyorsa tavuk kemikleri de öyle olacakmış. Milyarlarca tavuk kesiliyor çünkü her sene. Bu Tuzla'daki duruma dair Karar Gazetesi'nde bir haber var. Bu, Kenan Buktak'ın bir araştırması bu. Oradaki tesislerle konuşmuş. Karara bilgi veren, Karar Gazetesi'ne bilgi veren kimyasal atık bertaraf tesislerinden bir yönetici, bazı tekstil şirketlerinin bertaraf ücretlerini ürünlerine yansıtmayıp kasten çevreye zarar verdiklerini söylemiş. Tuzla'daki olayda bir tekstil şirketinin 2000 TL'yi bulan bertaraf ücretini ödememek için İSKİ'nin atık su hattına kimyasal maddeyi boşalttığını söylemiş. Ama şimdi haksız mı yani? Tasarım 2000 TL. Önce, 2000 TL. 2000 TL yüzünden tasarım. Kaç insan hastanelik oldu? Ve belki de ölecek, bilmiyoruz. Yani sadece hastanelik olmak başlıyor. Şirketin ismi nedir ona bakıyorum ama çıkmıyor ortaya. Çıkmıyor. Bulabilirsek muhakkak teşhir edelim. Önemli çünkü bunlar yani. Peki şeye dönelim. Yani Suriye'de muhalifler savaş uçağı düşürmüş. Bu arada pilot ölmüş. Onu da uluslararası haberlere de şöyle değinelim. Bir daha zamanımız olmayacak. Suriyeli muhalif gruplardan Soçi'ye boykot. Soçi toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın Astana'da ilan ettiği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacaklar. 40 muhalif grup öyle. Rusya'yı da Cenevre sürecini baltalamaya çalışmakla suçlamışlar. Ama Rusya Suriye'de kalıcı birlik oluşturmaya, Tartus ve Humeymi müstlerinde kalıcı faaliyet gösterecek birliklere yönelik çalışmalara başlamış. Bir de The Times gazetesinden Britanya'nın önemli bir haber var. İngiltere'den, Britanya'dan kaçıp IŞİD'e katılan 300 cihatçı Türkiye'de saklanıyor diyor. Rakka ile Musul'da, Suriye Rakka, Irak Musul. IŞİD'den geri alınınca binlerce cihatçı Türkiye'ye kaçtı. 300'e yakını İngiltere'den örgüte katılanlar. Bu sadece Türkiye'deki 300 cihatçı, Britanya'dan kaçanlar. 130 savaşçı da ölmüş IŞİD'e giden. Öyle haberler var. Nasıl çıktılar kuşatmanın altından? Rakka'dan mesela nasıl çıktılar? Bilmiyorum. Gizli anlaşmalarla herhalde. Aleni olduğu söyleniyordu bu anlaşmaların. Evet. Haberler içerisinde de yapıldığı evet. söyleniyordu. YPG savaşçılarının serbest bırakılma karşılığına Rakka'ya bıraktıklarını söylüyorlardı. Vallahi yani Türkiye'de yargılamalardan da bir IŞİD yargılamalarında terörle yargılanan birçok cihadinin rahat bırakıldığını, hatta Reyna sanıklarından da bir kısmının serbest bırakıldığını biliyoruz. Onun için farklı durumlar var. Aung San Suu Kyi de Rohingya'da kadınlara toplu olarak tecavüz vakalarını konuşmayı reddetmiş, kaçmış Birleşmiş Milletler toplantısında. Pakistan'da da offshore şirketlere soruşturma varmış. Başbakan Nawaz Sharif de hani çıkmıştı, gitmişti ya. Böyle çeşitli offshore şirketler var. Türkiye'de de zaman zaman adı geçen Panama belgeleri var. Man adası belgeleri vesaire. Panama ve diğer neydi öbür şeyde. Bir tane daha vardı. Malta. Malta belgeleri filan. İşte offshore. Şimdi şeye kısa zaman içinde tekrar dönebilirsek bir kere şeyde önemli bir Star gazetesinde önemli bir şey var. Manşet haberi yeni KHK maskeleri düşürdü diyor. Yani yeni bir kanun hükmünde kararname ile aslında olağanüstü hal durumu şey Ahmet Kekeç de kontrollü darbe diyen adamı ancak böyle durdurabilirsin diye doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve gene onun genel başkanına hedef alıyor anlaşılan. 15 Temmuz'da darbeci hainlere kahramanca direnen sivillere ceza muafiyeti getiren yeni kanun hükmünde kararname sözde demokrasi yandaşlarının maskelerini düşürdü. Düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi darbecilerin safında yer alarak gerçek yüzünü gösterdi diyor. Abdullah Gül de mi aynı safta yer almış o zaman? Evet. Bülent Arınç da? Evet. Evet. Onlar da yalnız Cumhuriyet Halk Partisi değil tabii bizim önde gelen Türkiye'nin önde gelen uluslararası alanda da isim yapmış gazetecileri, hukukçuları, akademisyenleri de aynı şekilde darbeciler safında yer almış oluyor Star gazetesinin manşetine göre. Başbakan Yıldırım'a sormuşlar. Bir kutuplaşma var. Evet. Abdullah Gül'ün eleştirileri üzerine bu KHK'nın yazımıyla alakalı olarak herhangi bir soru işareti ya da bir düzeltme olacak mı diye. O da KHK'nın dilinde bir şey yok, hiçbir düzeltme yapılmayacak, bir sorun yok dilinde diye de cevap vermiş. Evet, Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet yazarı bildirdiğine göre Adalet Bakanı da öyle demiş aynen. Abdullah, Abdül, onun adı ne? Abdülhamit Gül. Evet, yalnız Oya Baydar şey diyor, yani rejimin niteliksel dönüşümü gerçekleşti, demokratik hukuk devleti bitirildi diyor Oya Baydar. Yazar ve aktivist, Osmanlı tosunları höhler pöhler de göreve diyor. Yani her türlü suçu işleyecek sivillere, lumpen güruhlarına ve paramiliter güçlere de tanınmaktadır yapılan ekle görevlili tanımı diyor. Yani ilk birinci bakılıyor işte. Yani resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır diyen 37. maddesi işte KHK'nın 696'nın. Fakat Osmanlı tosunları höhler pöhler de göreve geliyor diyor. Yani yoğun tepkiler karşısında evvelki gün muğlaklık varsa açıklık getirilebilir, uygulamada düzeltilir demişti Adalet Bakanı. Ama dün değiştirdiler işte, senin de sözünü ettiğin gibi değiştirmiş. Kızdı bizleri galiba. Baydar da öyle diyor. Muhtemelen reislerinden aldığı talimatla diyor. Kızdı demiyor ama talimat aldı. Sözlerini yalayıp yutup bu nettir ve kesindir diyorlar. Eleştirilen muğlaklık, dil kusuru, özensizlik falan değil, planlı şekilde bilerek hinoğlu hince tezgahlanan bir oyun diyor. Ve neden böyle bir eke gerek görüldü diyor 37. maddeye. Yani bu 3 gündür süren bütün bu eleştiri ve tartışmalar bu yazının konusu değil demiş. O hukukçularından işte biraz önce konuştuğumuz şey, sayısız hukukçu, muhalefet, demokrat kimlikli yazarlar, kanaat önderleri, hatta yer yer iktidara yakınlığıyla bilinen kişilere kadar, işte senin sözünü ettiğin mesela eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski bakan, hükümet sözcüsü yapmış olan, neydi adı? Bülent Arınç. Bülent Arınç da çok geniş bir kesim, biraz izan, biraz vicdan sahibi, sağduyulu herkes çeşitli yönlerden, özellikle de bu kararnameden vazife çıkaracak saldırgan lumpen grupların, iktidarın emrindeki paramiliter güçlerin yaratacağı iç çatışma, iç savaş tehlikesi yönünden durumun vahametini ortaya koyuyor. Vehametin yanında aynı zamanda biraz üzüntü verici bir şey değil mi? Ülkenin kendi güvenlik güçlerinden korktuğu için, çekindiği için böyle daha önce benzeri olmamış bir karara imza atması. Yani dünyadaki diğer ülkelere bakıyorsunuz, herkes kendi askeriyle, güvenlik güçleriyle övünüyor. Ama Türkiye'ye baktığınız zaman askerin ve güvenlik güçlerine karşısında durabilecek ve bu konuyla alakalı herhangi bir şekilde fiili eyleme geçebilecek olan sivillere karşı suçsuzluk getiriyor. Yargıdan bağımsızlık getiriliyor. Cezasızlık. Bunu Cengiz Aktar'la da birazdan konuşacağız. Ardından da işte bu askerleri Katar'dan Somali'ye, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'ye kadar gönderiyorsunuz. Evet. Çok, çok son derece kaygı verici bir durum olduğunu söyleyelim. Bu 37. maddenin birinci fıkrası bunu amaçlıyordu ve yeterince sorunluydu zaten diyor. Yani 12 olağanüstü dönemlerde hukuk dışına çıkan iktidar mensupları ileride devran değişince başlarına bir şey gelmesin diye bu türden korunma yöntemlerine başvururlar, korunma. 12 Eylül darbecilerinin de işte ömür boyu yargılanmayacaklarının güvencesi olan ünlü anayasa maddesi 15. madde gibi diyor 12 Eylül anayasasını. Şimdi 37. maddenin birinci fıkrası da bunu amaçlıyor ve yeterince sorunluydu diyor. Ama şimdi yapılan ekle, işte bu 37'ye yapılan ekle bir eşik aşılıyor. Niceliğin niteliğe dönüşme eşiği, yani suyun şey 100 derecede kaynaması meselesinden bahsediyor. Buhara dönüşmesi. Meclisin hiçbir yetkisi etkisi yok artık. Yargının yerini iktidarın keyfi kararları almış durumda. Yasama kanun hükmünde kararnamelerle yürütülüyor. Rejimin ve devletin niteliğinin değiştiği bir ortamda eski muhalefet yöntemlerinin etkisiz, geçersiz ve anlamsız olduğunu düşünüyorum demiş. Yani bence diyor şeyi, benim sezgisel olarak muğla plak ifadelerinin arkasına sığınılarak uzun süredir hazırlamakta olan paramiliter güçlere cezai sorumsuzluk sağlanıyor. Ben diyor yani şeyi de düşünüyorum, hiçbir şey bilmiyorum ama son iki KHK açıklandığı andan itibaren başbakan dahil Adalet Bakanı ve diğer bakanların benzer maddelerden haberleri en azından rızaları olmadığını veya kuşkuları olduğunu düşünüyorum diyor. Ben de bu izlenim yarattı diyor işte hal, tavır, çelişik beyan, uygulamada düzeltilir yatıştırmaları. Yani bir adım ötesini, bir yıl ilerisini görebilen, toplum nabzını tutabilen hiçbir iktidar, hiçbir muktedir kendi ayağına bu kadar sıkamaz. Biri, birileri, bir merkez, sevdikleri deyişle bir üst akıl, tırnak içinde, ülkeyi kendileriyle birlikte uçuruma sürüklemelerinin adımlarını ardı ardına attırıyor bunlara demiş. Ve nicelik niteliğe dönüştü diyor. Artık Türkiye Cumhuriyeti anayasada yazılı demokratik hukuk devleti değil. Ve rejimin ve devletin niteliğinin değiştiği bu ortamda, İşte söyledim ya, eski muhalefet yöntemleri etkisiz, geçersiz ve anlamsız olduğunu düşünüyorum diyor. Olup olamayacağı bile belirsiz, o hal altında güvenliği kuşkulu seçimlere odaklanmak, Anayasa Mahkemesi'ne başvurularla oyalanmak, ana muhalefet liderinin iktidarla bıktırıcı ağız dalaşları, göstermelik mecliste kayıkçı dövüşleri, yumruklaşmalar, gen sorular. Hiçbirinin hükmü kalmadı artık diyor Baydar. Denenebilecek tek çözüm, parlamento içi ve dışı tüm muhalefetin, sivil toplumun, demokratik güçlerin yan yana bir arada direnişidir ki ilk adımı o halin kaldırılması için eylemli, cesur, kitlesel mücadele olmalıdır. Bunu başarabilir miyiz diye sormuş hem kendine hem de bizlere. Kitleleri seferber edebilirsek, bir, daha da önemlisi, kendi sınırlamalarımızı, kendi kırmızı çizgilerimizi aşmaya cesaret edip tek ve ortak kırmızı çizgiyi faşizme karşı çekebilirsek başarırız diyor Oya Baydar. Evet. Bu kitleleri nasıl seferber edeceğinizle dair de herhangi bir kamuoyuna yönelik açıklama yapacağınız yerler neresidir diye soracak olursanız da, ben geçen gün izlediğim kadarıyla televizyonlar bu konuyla alakalı pek verimli bir alan olmamaya başlamış. Uzun zamandır açmıyordum televizyonu, açayım dedim. Haberlere bir bakayım dedim ve haberlere baktığım zaman ilk gördüğüm haber saç ektirdi olan saçını da kaybetti haberiydi. Yaklaşık 1,5-2 dakika boyunca bu haberi verdiler. Biz yani sabahleyin haberlerden çıkıp biraz depresyona girmiş bir şekilde eve gittikten sonra karşılaştığım haberlerden bahsediyorum. Ve bunlar büyük televizyon kanalları. Diğeri de mesela ekmek yerine taş çiğnedi haberiydi. Ona da işte bir 3 dakika falan yer verdiler. Dedi hani insanlar neden bahsediyor? Burada biz neyi anlatmaya çalışıyoruz? Faşizmin geldiğinden, yönetimin değiştiğinden bahseden çeşitli analizler ve yazılardan bahsediyoruz. Bunlardan biri var mı? Herhangi birisi var mı diye baktım. Çok ufak da olsa temsili olarak haberlere yer vermişler ama bu seferberlik ilanı da televizyondan yayınlanmayacak gibi duruyor. İnsanlara aynı şekilde sokağa çıkmalarından tutun da bir araya gelmelerine yapılacak olan çağrılara kadar. Yeni KHK maskeleri düşürdü haberi yok muydu yani televizyonlarda? Onu Abdullah Gül'le Bülent Arınç düşünsün. Zaten herkesin maskeleri inmiş durumdaydı olağanüstü halle beraber. Maskesiz bir durum, maskeli süvari. Bu arada da bir şey var, at eti yedirilmişti. O da askerlere toplu halde süvari demişken süvari alayına dönüştürecekler at eti yedirerek. İnşallah domuz da çıkacak. İnsan bildi atı yer mi? Süvariden at yemez bence. Son olarak da şeyi söyleyeyim, Oya Baydar'ın yazdığı şeye ilginç bir Erdal İmrek ayrıntılı bir mülakat gerçekleştirmiş artı gerçekten Edirne F tipi cezaevinden Selahattin Demirtaş'la HDP eş genel başkanı. Yani şeyi soruyor mesela, çocuklarınızın size mektup yazdığını, büyük kızınızın keman, küçük kızınızın da gitar çalmaya başladığını, hatta telefonla size de dinlettiklerini öğrendik. Hem kendi çocuklarınız hem de kitabınızın gelirini de bağışladığınız tüm çocuklar için bir mesajınız var mı sorusuna şunu diyor. Çekilen bütün acılar, ödenen bütün bedeller en çok çocuklar içindir. Bütün çocuklar ayrımsız en değerlilerimizdir. Benim çocuklarımın da dünyadaki diğer hiçbir çocuktan üstünlüğü yoktur. Daha değersiz de değillerdir. Ceylan'ın da, Berkin'in de, Uğur'un da, Eren'in de, Yasin'in de katledilmediği bir dünyadır özlemimiz demiş. Yani kaybettiklerimizin anısına en azından yaşatmayı başardığımız çocuklara daha iyi bir gelecek bırakamayacaksak yazıklar olsun bize demiş ve en başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek vermiş kadınlar bu hakareti reddetmeli diyor. Erdoğan'ın nikahlanın, evlenin, çoğalın sözünü şey yapıyor. Bir de 7 Haziran'dan sonra ülkenin içine girdiği zor günlerle birlikte başlayan karamsarlık havası dağılmış değil. Dışarıdakilere tırnak içinde geleceğe dair ne mesaj verirsiniz, nasıl bir çağrı yaparsınız sorusuna da Biden'inkine benzer bir cevap vermiş. Umudunuzu yitirdiğiniz an kaybetmişsiniz demektir. Oysa umut kazanmanın biricik garantisidir diyor Demirtaş. Her gün umudu büyütecek cesur işler yaparak kazanabiliriz. Gidişat kesinlikle oraya doğrudur. Kesinlikle kazanacağız demiş. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Evet. KHK'lardan bahsedeceğiz. Son iki KHK'dan değil mi? Evet. Özellikle de 696 sayılı. 696. Şimdi orada herkesin üzerinde yoğunlaştığı bu katliama davetiye çıkaran bir madde var. Bu 15 Temmuz darbesi sonrasında yani darbeye karşı çıkan insanlara bir cezai muafiyet getiren bir madde. Şöyle diyor: resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştiren darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki altını çiziyorum, eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır diyor. Şimdi bu aslında başka bir yasaya gönderme yapıyor. Bu yasada 8 Kasım'da çıkmış. 8 Kasım 2016'da çıkmış. 6755 sayılı yasaya bir ek geliyor. Burada ki bu yasanın 37. maddesinde darbe teşebbüsü ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasında yer alan resmi görevliler hakkında hukuki, idari, mali, cezai sorumluluk doğmaz diyor. Şimdi KHK ile buna resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın ilave ediliyor ve tam bir muafiyet getirir, cezai muafiyet getirir. Cezasızlık, evet. Bütün frenleri ve kırmızı çizgileri de aşmış oluyor, çıkarmış oluyor. Tabii. Evet. Şimdi bu yani bu hakikaten bir kabus, yani üzerine çok yazıldı, çizildi. Dünya kadar mütalaa var bununla ilgili. Yalnız ben bunun evveliyatı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi 1925 Ağrı İsyanı'na gitmek gerekiyor. 25 Ağrı İsyanı 30'lara kadar sürüyor biliyorsun. Ve bütün o bölge alt üst oluyor. Ve 1930'da, o da ne tuhaf bak, 16 Temmuz, Temmuz 1930'da. 1 Temmuz, evet. Gene Temmuz ayı, evet. Van'ın Erciş ilçesine bağlı Zilan Deresi denilen yerde, artık adı Zilan değil, Hatun Çukurova'sı deniyormuş. Zilan Deresi'nde korkunç bir katliam yapıyor ordu. Ve sadece ordu değil, siviller de karışıyor bu işe. Yani o dönemin korucuları diyelim. Yani orada devlete çalışan Kürt aşiretler ve harekatta 44 köy tamamen yok ediliyor. Resmi rakama göre, yani Cumhuriyet Gazetesi'ndeki, o dönemin Cumhuriyet Gazetesi'ndeki rakama göre 15 bin kişi öldürülüyor. Bunların aşağı yukarı hepsi sivil. Ve ama Kürtlere göre, yani bir Kürt yazar var, Serdi, o ise 47 bin kişiden bahsediyor. Evet, bir de ben de bir ufak ilave yapayım. Ayşe Hür, tarihçi Ayşe Hür de 1930 Ağrı Kanunu, tıpkı 696 sayılı kanun hükmünde kararnamede olduğu gibi, biçimsel hukukun yerini barbarlığın alışıydı demiş ve anımsattığı şu: Ayşe Hür'ün de Ağrı'da başlayan isyanı bastırmak için Cumhuriyet gazetesine göre o tarihteki 15 bin ama çeşitli tarihçilere göre 45-50 bin köylü kadın çocuk. Onu söylüyorsun. Evet. Ayşe Hür'den bu bilgi, öyle mi? Evet. Şimdi bu harekatta 44 köy tamamen yok oluyor. Bölge 20 yıl boyunca yasak bölge ilan ediliyor. Şimdi bütün bunların tabii günümüzde olup bitenlerle alakası yok ama fırsat elimize geçmişken bu katliamı da hatırlatalım diyorum yani. Evet. Şimdi ondan sonra, esas katliamdan sonra bir yasa çıkıyor. 1850 sayılı 20 Temmuz 1931 tarihli bir yasa. Ve bu yasa aynı bu KHK gibi, yani 696 KHK gibi muafiyet getiriyor. Katliamda yer alan resmi veya sivil katliamcılar, milisler ve ailelerine muafiyet getiriyor. Cezasızlık getiriyor yasa. Tabii orada ölenlerin ne kadar malı mülkü varsa el konuluyor ve o orada dağıtılıyor falan. Yani aynı Ermeni soykırımında yapılanlar gibi. Yani Ermeni soykırımı zaten çok şey değil, o çok eski değil, 15 senelik o zaman yani daha. Evet. Şimdi dolayısıyla yani devlette devamlılık ilkesi dediğimiz bu. Evet, yani şey de bu kanunda da askeri kuvvetler ve devlet memurlarıyla bununla birlikte hareket eden bekçi, korucu, milis ve ahali, yani aslından insandan bahsediyor. İsyanın ve isyanla alakadar vakaların tenkili bastırılması emrinde gerek müstakilen bağımsız, gerekse müştereken ortak işlenmiş efal, yani fiiller ve hareketler suç sayılmaz diyor. Gazete Karınca'dan alınmış burada. Aynı 1930 2017. Evet. Devlette devamlılık ilkesi. Şimdi bu civarda da tabii bunun benzeri, yani civarda ve yani başka ülkelerde de var. Bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil tabii yani. Şüphesiz daha şimdi İran'da pisiçler var. Ayetullah Hümeyni'nin kurduğu devrim muhafızları var. Bunların hepsi ilk başta biliyorsunuz sivil ahali yani. Evet, yani devrim muhafızları. Ve onlara da benzer bir impunity denilen, yani cezasızlık evet, getiriliyor. Avrupa'da da var. Avrupa'da da bu SS'ler için çıkarılmış bir yasa var. Bunun da müellifi Werner Best adında bir Nazi hukukçu tabii. Bu 1942'de Prag'da öldürülen bu Gestapo şefi Reinhard Heydrich'in meşhur onun şeyi, muavini bu. Werner Best. Aynı şey. Yani Alman halkı adına adam öldüren veya faaliyette, eylemde bulunanlara cezai muafiyet getiriyor. Şimdi bununla ilgili başında dediğim gibi bir ortalık karıştı ve hükümetten 3 tane mesaj geldi. Şimdi ilki esas, yani bu işin sorumlusu olması gereken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, O şöyle diyor, o gün demokrasi için gayret eden vatandaşlarımız vardı meydanlarda. Şimdi ileride demokrasi ülkeyi korurken 10 lira, 5 lira, 50 lira şuraya zarar verdiniz. Belediyenin önünde, genelkurmayın önünde zarar verdiniz. Şu araca zarar verdiniz diye evinize haciz mi gitsin diyor. Aslında tabii bu arabalara verilen zarar falan değil. Orada kelle aldılar biliyorsunuz. Yani orada korkunç linçler yaşandı. En az 7 linç yaşandı. Ve onun davaları sürüyorken şimdi o davalar düşmüş demektir. Ve insanlar feryat ediyor tabii. Yani orada öldürülen harp okulu talebesi çocuklar var malum köprü üstünde. Diğer beyan hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ tarafında. Bu metinde bir muğlaklık yok, anlaşılmayan hiçbir şey yok, eksiklik de yok, yanlışlık da yok diyor. Evet, şeyi de düzeltti zaten Abdülkadir Gül de. Abdülhamit ya da daha önceki sadece 15 ve 16 Haziran 2016'yı kapsıyor diyordu. Ondan sonra bunu değiştirdi yani. Değiştirdi çünkü o arada herhalde hükümet yani başbakandan fırça yedi. Zira başbakan şimdi Suudi Arabistan'a hareket etmeden önce bu konuyla ilgili bir soru sorulmuş kendisine. Şöyle diyor. Hiçbir düzenleme yapılmayacak, dilinde falan da bir sorun yok diyor. Evet. Tamam mı? Evet. Bitti. Aynen öyle. Dosya kapandı. Yani hukuk dışılık şeyine, efendim, çetelesine bir sayfa daha eklenmiş oldu. Onun dışında da açıkçası söyleyecek pek bir şey yok, öyle gözüküyor. Evet. Şimdi bu 696 ile ilgili yani bu adını ettiğimiz cezasızlık, cezai muafiyet meselesi dışında orada çok bir temel bir sorun daha var biliyorsunuz. O da artık kanun hükmündeki kararnameler yasamanın yerine geçmiş durumda. Çünkü yani darbeyle ve darbe sonrası yapıldığı söylenen önleyici eylemlerle hiçbir alakası yok o içindeki yasaların. Bir torba kararname zaten bu biliyorsunuz. Ve içinde mesela taşeron işçilerle ilgili düzenleme var. Şimdi bunun ne alakası var kanun hükmünde kararnamenin esas amacı olan yani işte sözüm ona terörle mücadele meselesiyle? Sıfır ilgisi var. Hiçbir alakası yok yani. Dolayısıyla artık ve dikkat ederseniz pazar günü yayınlandı. Ve meclis de zaten kapalı. Yıl sonu tatiline girdi. Evet, epey bir tartışmalı tatile de sokuldu. Alelacele sokuldu. Dolayısıyla artık Türkiye'de yasama faaliyeti, yargı zaten bittiydi. Yasama faaliyeti doğrudan doğruya KHK'larla yapılıyor. Bu bir prova tabii. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği zaman bu böyle yönetilecek yani. Mecliste gider mi gitmez mi artık, o meclis ne işe yarar falan, öyle orada duruyor, askıda kalmış vaziyette. Bir de şeyi ilave edeyim ben izninle, Rıza Türmen de Palalılar ve 696 sayılı kanun hükmünde kararname diye bir yazısında bu yeni yayımlandı T24'te. Yani cezasızlık, yani devletin suç işleyen kamu görevlilerine kol kanat germesi her zaman zaten insan haklarını kemiren ve içini boşaltan bir kurttu. Ama şimdi yeni boyutlar kazandı diyor. Ve şimdi soru diye herkesin herkesle savaş içinde olduğu, yani homo homini lupus, işte yani Thomas Hobbes'un dönemi, bahsettiği dönem, bireylerin cezalandırma yetkisine sahip olduğu ilkel anarşi dönemine geri dönülmekte. Kimin hangi eylemi darbenin devamı ya da terör eylemi olarak göreceği belli değil. Herkes herkesi öldürebilir ve cezasız kalabilir. Böyle bir anarşi ortamının doğuracağı sonuçlar kestirilemez. Her şey olabilir dedikten sonra da şunu diyor. Şimdi soru, insanların böyle hiçbir güvencesi olmayan, Elip Alalıların kol gezdiği bir anarşi ve kaos ortamında yaşamayı kabul edip etmeyeceği, bir kolektif itiraz sesinin yükselip yükselmeyeceği, bu sorunun yanıtı Türkiye'de demokrasinin de geleceğini kararlaştıracaktır. Vallahi bu sorunun yanıtı ortada. Rıza Bey bunu aşağı yukarı 2 senedir söylüyor. Yani ne oldu? Meydanda. O yüzden yani çok önemli tabii bunun altını çizmek. Dediğim gibi hukuk dışılık çetelesine yeni bir sayfa eklendi ama o kadar. Onun dışında daha fazla bir şey olacağı yok. Rüya görmeyelim. Şimdi gelelim bu yasama meselesine, demin kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Şimdi artık hakikaten yasama tamamen bitmiş vaziyette. Zaten meclis kendini bu dokunulmazlıklarla ilgili CHP'nin de dahil olduğu oylama sonrasında feshetmişti. Şimdi artık tamamen yasama faaliyetinden de men edilmiş durumda. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Yani bu diğer gelişme tabii ki çok önemli. İç savaşa yol açabilecek bir şey. Bunun adı kondu. Ama diğeri de en az onun kadar önemli. Şimdi 696'nın içerisinde pek dikkat çekmeyen bir madde daha var. Bir karar daha var daha doğrusu. Bu da YSK ile ilgili dolaylı atamalar. Şimdi Yargıtay'a ve Danıştay'a atamalar yapıldı. KHK ile. Evet. Ne alakası var diyeceksin. Yapıldı ama öyle. Ondan sonra şimdi YSK biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu üyeleri doğrudan doğruya Danıştay ve Yargıtay'dan seçiliyor. Şimdi bu yeni atananlarla birlikte YSK'yı da dolaylı olarak yani önümüzdeki seçime hazırlayan bir sürece girmiş bulunuyoruz. Yani artık Yüksek Seçim Kurulu'nun tarafsızlığından bahsetmek zaten değildi. Artık tamamen imkansız hale gelmiş bulunuyor. Şimdi yani mesele hakikaten yani yargının içinde bulunduğu durumu biliyorduk. Artık herhalde tamamen o da feshedilmiş vaziyette. Yani en azından bağımsızlığı, yani kuvvetler ayrımı anlamında söylüyorum. Yasama da öyle, yürütme de öyle. Yani üç erk aslında yani her demokraside bulunan ve birbiriyle denge denetleme sistemi içerisinde çalışan bu üç temel erk, kuvvet artık tamamen lağvedilmiş vaziyette. Yürütme de öyle. Yani kararlar hükümette alınmıyor ki, kararlar sarayda alınıyor. Ve saraydan hükümete şunların altını imzalayı verin diyorlar. İmzala diyorlar daha doğrusu. Onlar da imzalıyor. O yasa oluyor, KHK oluyor. Ne işte, ne isterlerse oluyor yani. Dolayısıyla burada hakikaten 3 erk de iptal edilmiş durumda aslında. Evet, burada da ufak bir ilavede bulunayım. Oya Baydar'ın demin de birazını okuduğumuz yazısında T24'te şeyi söylüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti artık anayasada yazılı demokratik hukuk devleti değil. O halde anayasal bir durum olduğu halde konuya ilişkin hiçbir anayasa hükmü kale alınmıyor. Anayasa sürekli ihlal ediliyor. Daha doğrusu tek adamın iradesi anayasanın yerine geçti diyor. Bir, yargının yerini iktidarın keyfi kararları almış durumda diyor. İki, yargı, meclisin de yasama, hiçbir etkisi yok artık. Yasama KHK'larla yürütülüyor. Ve sonuç olarak şey de diyor, o hal altında güvenliği kuşkulu seçimlere odaklanmak, Anayasa Mahkemesi'ne başvurularla oyalanmak, ana muhalefet liderinin iktidarla bıktırıcı ağız dalaşları, göstermelik mecliste, kayıkçı dövüşleri, yumruklaşmalar, gen sorular hiçbirinin hükmü kalmadı. Denenebilecek tek çözüm parlamento içi ve dışı tüm muhalefetin, sivil toplumun, demokratik güçlerin yan yana ve bir arada direnişidir ki ilk adımı o halin kaldırılması için. Allah, o halin kaldırılması meselesi ben tabii yani bunlar eylemli, cesur ve kitlesel mücadele diyor. Muhakkak tabii bunlar kulağa hoş gelen şeyler ama böyle bir şeyin olması mümkün değil tabii. Yani böyle bunu da talep etmek gerekiyor ama rüyada görmemek lazım. Ancak şu yapılabilir tabii, şimdi sosyal medyada son derece güçlü bir sine-i millet çağrısı var. Yani artık hiçbir işlevi kalmamış olan parlamentoda Oya Baydar'ın da dediği gibi yani yumruklaşma ve o salı günü ayinleri, efendim manasız gen sorular, yok sorular, hükümete sorular ve CHP milletvekilleri var. Bana geliyor devamlı. Birkaç tanesi var. Sabahtan akşama kadar soru soruyorlar. Hiçbirine yani dikkate dahi alınmıyor. Manasız işler. Dolayısıyla sosyal medyada pek çok vatandaş artık CHP'nin ve tabii haliyle HDP'nin ya orada ne yaptığını sorgular hale gelmiş vaziyette. Haklılar yani esas mesele bu. Yani bu hala bu mecliste devam edilecek mi? Yani bütün inisiyatifi saraya bırakarak seçime mi gidilecek? O seçim olacak mı falan? Bütün bunlar esas sorular bunlar yani. Yoksa ya o halin kaldırılması talebi tabii ki başından beri var zaten. Yani ilk 3 aydan sonra şimdi 15 Ocak'ta muhtemelen tekrar uzayacak. Yani... İşte ilk adım o diyor Oybaydar. O halin kaldırılması için eylemli, cesur ve kitlesel mücadele. Kitleleri seferber edebilirsek daha da önemlisi kendi sınırlamalarımızı, kendi kırmızı çizgilerimizi aşmaya cesaret edip tek ve ortak kırmızı çizgiyi faşizme karşı çekebilirsek başarırız diyor ki. Yani muhakkak bunlar tabii tekrar ediyorum kulağa hoş gelen şeyler ama yani toplumun nerede durduğunu ve Tayyip Erdoğan'a ve saraya olan teveccühün hangi seviyelerde bulunduğunu da unutmamamız lazım. Evet. Şüphesiz ama kulağa hoş gelsin diye yazmıyor ki yani doğru olanın bu olduğunu canım, düşündüğü için yazıyor. Tabii ki yani söylemek yazmak gerekiyor ama artık bunların hepsi işlevsiz onu demek istiyorum. Yani bu maalesef burada yapılabilecek bir şey varsa tekrar ediyorum sosyal medyada da bununla ilgili pek çok talep var. Çağrı var. Yani bu böyle bir mecliste artık yasama görevinden men edilmiş bir mecliste CHP ve muhalefet ne yapıyor diye soruyor insanlar. Esas soru bu bence. Evet, HDP'nin yani. De fazla bir şey yapma imkanı yok çünkü zaten eş genel başkanları da dahil 12 milletvekili perişan yani zaten. Hapise atılmış durumda. Belediye başkanları da öyle. Kayyum atanmış filan. Tabii. Ve o AYM'nin kararıyla ilgili burada hakikaten Murat Sevinç'in önemli bir yazısı var bugün. Tekrar yani bu hukuk dışılık çetelesine dahil edilecek o bir müdahale önemli. Bu AYM'nin HDP eş genel başkanı Süleyman Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği kararı inceleyen bir yazı. Hakikaten içler acısı bir karar AYM Anayasa Mahkemesi'nin kararı ve herhalde yani onun da yani bütün yargı sisteminin ve en başta da AYM'nin nasıl işlevsizleştirildiğini anlamak için Selahattin Demirtaş'la ilgili karara bir kez daha bakmak lazım. Bu arada Selahattin Demirtaş derken hakikaten Seher'i okudum yani birkaç saatte elinden düşüremiyorsun yani o derece çarpıcı bir öyküler derlemesi Selahattin Demirtaş gerçek bir yazar yani. Evet. Okumayanlara şayan tavsiyedir. Evet, son 1-2 dakikamız var galiba değil mi? Evet, artık yani son dakika diyelim. Tamam, o zaman bir daha sefere bu Almanya Dışişleri Bakanı'nın evet, Brexit Türkiye için de model olabilir demiş Gabriel. Avusturya Başbakanı da Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok demişti. Bugün de Hürriyet gazetesi birinci sayfadan çok kızmış, üzülmüş. Bulgaristan Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek Bulgaristan Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakmıyor. Avrupa Birliği genişleme programında Türkiye'nin adı geçmedi. Olur mu komşu diyor Hürriyet gazetesi. O yeni değil. Yani onunla ilgili ahvalde bir yazım var. Evet. O 1 Temmuz 2017'de çıktı. 18 aylık iş planı. Estonya, Bulgaristan ve Avusturya dönem başkanlıklarını 31 Temmuz'da da Avusturya dönem başkanı oluyor hatırlatayım. Gelecek sene. Evet, bunu konuştunuz zaten canlıda. Evet. Ama bir önceki iş planında da Türkiye yoktu. Evet, şimdi komşuluğa sığar mı bu diyor işte Borisov'un Türkiye gafı demişler. Bunları konuşacağız zaten. Ama 2017 hakikaten yani bana Christmas Bell mi çalacağınız artık bilmiyorum. Evet. Jingle Bells çalacağız. Jingle Put. Sana şey çalalım diyoruz bitirirken. Punk rock seversin. Aynen. Heavy metal falan istiyorum. Yani. Ramones grubu da hiç fena değildir. Onlar da madem cezasızlıktan bahsettik, Punishment Fits the Crime adlı parçayı çalıyoruz. Ceza cürme yakışır. Nasıl? Beğendin mi? Ay, hakikaten güzel. Evet. Bu konuda derin araştırmalar yapıyorsunuz. Çok heyecanlandırıyor beni. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben de bitireyim. Yani bir son program. Yılın son programı 2018-2017 aratmasın inşallah. Evet inşallah öyle. Gelecek hafta yok programımız. İyi yıllar diyelim. Çok teşekkürler Cengiz. Görüşmek üzere. Guys never compromise. Then they lose their rights and they act surprised. Jail really cuts you down to the size. Let the punishment fit the crime. The footprints on the sand of time. The philosophy of the boy's mind. Make a man humble in his prime. You can go up, down, or sideways. Be on death row, counting the days. They say the answers are blowing in the wind. And to take yourself, that would really be a sin. You just have to cope and start over again. Let the punishment be the crime. The footprints on the sand of time. The philosophy of the poet's rhyme. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Yüzüncü yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Günaydın Doğan, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar. Ekim Devrimi'nin 100. yıl dönümündeki son programımızı yapıyoruz. Bir de belki yeni yılda bir genel değerlendirme yapabiliriz. Yapabiliriz tabii. Bu son programda neyi ele alıyoruz? Son programda devrimin birçok veçesini konuşma imkanı bulunduk. Son programımızda St. Petersburg merkez olmak üzere zamanın Petrograd'ı devrimin mekanları üzerinde duracağız. Ve bugün bir konuğumuz var. Toplumsal tarih Kasım sayısını bahsetmiştik, ondan da 1917 devrimin 100. yılına ayırmıştık. Ve bu dosyayı Mehmet Alkan'la birlikte hazırlamıştık. Bugün de son konuşmamızı Mehmet Alkan'ın bu sayıdaki yazısıyla da bağlantılı olarak kendisiyle yapacağız. Merhaba Mehmet Alkan, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın Mehmet Bey. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün 1917'de devrim yaşanırken devrimin yaşandığı somut mekanlar üzerinden biraz başlayalım dedik ve devrimi konuşmaya başlarken ilk programlardan itibaren de devrimi hazırlayan şartlar, yapısal iktisadi şartlar, düşünsel şartlar üzerinde konuşurken Lenin üzerinde de tabii çokça durmak durumundaydık. Lenin'den bahsederken de onun abisinden bahsettik. Özellikle Ateş Uslu burada programdayken Alexander İliç Ulyanov'un Lenin'in üzerinde ve devrim tarihi üzerinde de özellikle Narodnaya Volya örgütünün önemi üzerinde durmuştuk. Sizin yazınızda da aslında buradan başlıyor biraz. St. Petersburg'un mekan olarak da önemli bir yerinde olan Schlesburg Anahtar Kale ve Hapishanesi. Siz de onunla başlamışsınız. Hem devrim öncesine de bir göndermede bulunduğu için. İsterseniz oradan başlayalım. Tabii ki. Şimdi bu yaz Haziran ayının ikinci haftasından başlayarak uzun bir gezi yaptım ben Rusya'ya. Bu gezinin amaçlarından biri, iki amacı vardı. Bir tanesi Sovyetler Birliği döneminden geriye ne tür izler kaldığını anlamak. Yani uzun sürmüş, dünyayı etkilemiş bir devrimin acaba yaşandığı ülkede ne tür izler bıraktığı veya hangilerinin korunduğunu anlamak. İkincisi de devrimin, Ekim devriminin 100. yılı olması sebebiyle acaba Ekim devrimiyle ilgili ne tür izler var şehirde, özellikle Sankt Petersburg'da, St. Petersburg'da ve Moskova'da onları anlamaya çalışmıştım. Tabii bu yolculukta anlaşıldı ki öncelikle bu Schlesburg adasından başlamak gerekiyor. Çünkü Schlesburg devrim açısından Ateş Uslu'nun da belirttiği gibi Lenin'in abisinin idam edildiği yer. Şimdi bu kale aslında St. Petersburg'a yaklaşık 2,5 saat mesafede. Neva Nehri, biliyorsunuz Neva Nehri geçiyor St. Petersburg'un içinden. Neva Nehri ile Ladoga Gölü'nün birleştiği yerde bir ada burası. Ve çok stratejik bir yerde. St. Petersburg'un kurucusu Büyük Petro da denizci de bir çar olduğu için bu tür yerlere çok önem vermiş durumda. Ve bu kaleyi almak için de çok çaba sarf etmiş. Bunun ismi zaten Türkçeleştirdiğinizde anahtar kale anlamına geliyor. Hala bir anahtar sembolü kullanılıyor kaleyle alakalı olarak. Ve bir hapishane olarak kullanılıyor aynı zamanda. Daha sonraki süreçte bu hapishane olarak kullanılışı daha çok hanedan üyelerinin hapsedildiği bir yer. Özellikle var olan çara alternatif olma olasılığı olan hanedan üyelerinin hapsedildiği bir yer. Aslında biraz bizim Topkapı Sarayı'ndaki Şimşirli'ye benziyor. Özellikle bu kardeş katlinin kaldırılmasından sonra Topkapı Sarayı'nda biliyorsunuz Şimşirlik denen bir yerde hanedan üyeleri bir tür hapsedilirdi. Kafes hayatı. Evet, kafes hayatı yaşarlardı. Hanedan üyeleri de bu adada hapsedilmeye başlıyor. Fakat orada, orayı gezerken görüyorsunuz ki orada bir rölyef var. rölyefte şöyle bir yazı okunuyor. Aynen okuyacağım çevirisini size. Burada 8 Mayıs 1887 tarihinde Çar hükümeti tarafından Vladimir İliç Lenin'in ağabeyi devrimci Narodovolet Aleksandr İliç Ulyanov idam edilmiştir. Bu Narodovolet biraz önce sizlerin de söylediği gibi Narodnaya Volya, yani halkın iradesi adlı bu Rus devrimci hareketine katılanlara verilen bir isim, Rusça bir isim. Tabii buradan hemen şunu söylemek mümkün. Lenin'in ağabeyinin idam edildiği yer burası. Neden idam ediliyor Lenin'in ağabeyi? Çünkü Lenin'in abisi 1 Mart 1881'de 2. Alexander biliyorsunuz bir suikaste uğruyor ve öldürülüyor. Hatta öldürüldüğü yerde bugün bir kilise var. O suikaste 15 yaşında ve bu olaydan çok etkileniyor Aleksandr İliç Ulyanov. Ve bunun üzerine zaten bu gizli örgüte giriyor. Bu gizli örgüte girdikten sonra kendisinin de öncülüğünde çok aktif bir rol oynamaya başlıyor. Üçüncü Aleksandr Çar, üçüncü Aleksandr'ı tıpkı ikinci Aleksandr gibi bir suikastla öldürmek için... Aynı günde hem de. Evet, hem de aynı günde. 1 Mart gününde, 1 Mart 1887'de gerekli hazırlıklar yapılıyor. Patlayıcılar hazırlanıyor vesaire. Fakat bir ihbar sonucu yakalanıyor ve bu kaleye hapsediliyor. Ve burada idam ediliyor. Zaten devrimden önceki bu politikleşme hareketinden bahsetmiştik. Halka doğru halkçılık, popülist hareketlerden. Aslında onun da bu temsilini sağlayan hem şahsiyetlerden hem de suikastin özellikle 19. yüzyılda Rusya'da önemli bir eylem türü olarak ortaya çıktığından da bahsetmiştik. Bundan dolayı Petersburg'daki önemli mekanlardan bir tanesi. Biraz zamanımız da dar olduğu için hızlı ilerliyoruz. Daha sonra özellikle St. Petersburg'a gidecek insanlar için devrim tarihiyle ilgili olarak özellikle uğranması gereken yerlerden bir tanesi de herhalde yazınızda bahsettiği gibi Finlandiya Garı olsa gerek. Birçok açıdan önemli bir yeri var. İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Tabii ki. Biliyorsunuz Petrograd'da, o zaman Petrograd deniyor. Onu sanıyorum programlarınızda açıklamışsınız. Evet. Petrograd dendiğine dair. Petrograd'da Lenin'in ilk ayak bastığı yer Finlandiya Garı ve Finlandiya Garı'na da bir lokomotif ve bir trenle geliyor biliyorsunuz. Uzun bir yolculukla geliyor. Evet, o da ilginç aslında, bir hikaye. Evet, çok ilginç bir, çünkü o biraz Osmanlı'yla da hafif ilintili bir hikaye. İsviçre'den başlayan bir yolculuk o. Ve bu yolculuğu sağlayan kişinin de Parvus olduğu söylenir biliyorsunuz. Evet, Alexander Helfand Parvus. Daha önce de değinmiştik programımızda. Alexander İsrail Helfand Parvus. Evet, bizim Parvus Efendi olarak bildiğimiz Osmanlı tarihinde. Evet. Türkiye'de Türkiye'nin Mali Tutsaklığı diye Osmanlıca bir kitabı çıkmıştı onun. Sonra galiba Elif Kitabevi'nden onun çevirisini yapmışlardı. Parvus'un getirdiği, Parvus ilginç bir isim. Çünkü bizde milliyetçi çevrede yer alan bir isim. Türk yurdu çevresinde yer alan bir isim. İkinci Meşrutiyet'te 1912-13-14 yıllarında. Fakat sonra Birinci Dünya Savaşı ve daha çok onun vagon ticareti yaptığı söylenir. Her neyse, sonuçta mühürlü bir trenle, uzun bir yolculukla Lenin sürgünde olduğu İsviçre'den Petersburg'a iniyor. Petrograd'a, evet. Evet. Mühürlü ne demek? Mühürlü çünkü bir anlaşma yapılıyor geçeceği yerlerden ki ilk geçeceği yer Almanya. Bu Almanya başta olmak üzere geçeceği yerlerden asla inmeyeceğine dair, yani vagonunda kalacağına dair bir taahhüt o. Evet, dinleyicilerimize Almanya'nın hali hazırda o anda Rusya ile savaş halinde olan bir ülke olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Evet. Hasım ülke olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ve arkasından zaten işte Lenin o maceralı yolculuktan sonra tabii denizden de devam ediyor o yolculuk. Ondan sonra Finlandiya üzerinden St. Petersburg'a geliyorlar. St. Petersburg'da işte tren istasyonundaki Finlandiya Garı deniyor ona. Yakın zamana kadar duruyormuş. Şimdi yeniden inşa etmişler bir 30-40 yıl evvel. Burada tabii ki dönemin devrimcileri tarafından karşılanıyor. Tezahüratlar yapılıyor vesaire. Sonrasında Sinan Diye Garı'nın önüne çıkıp toplanan kalabalığa, ki bayağı bir kalabalık toplandığı anlaşılıyor, onlara hitaben bir konuşma yapıyor. Şimdi konuşmalarını genellikle denizciler yoldaşlar diye başlar Lenin. Bunun sebebini biliyorsunuz. Saint Petersburg bir denizci şehri. Denizci şehri olduğu için, denizciler fazla olduğu için konuşmalarında, hitabının hep başlarında o denizciler hitabı vardır. Sonuçta bayağı bir etkileyici ve kısa bir konuşma yapıyor. Tabii şu çok ilginç. O konuşma yaptığı yere Lenin'in ölümünden sonra 1926 yılında bir heykel dikiyorlar. Şimdi bu da ilginç. Lenin'in ilk heykeli o. Aynı zamanda biliyorsunuz 1926'da Türkiye'de de Mustafa Kemal'in heykeli dikildi. Saray Bölümündeki. Dikilmesi. Şimdi Lenin'in heykeli sağ eli havaya kalkmış. İşte sağ cebinde şapkası, halka hitaben ya, ama bir varilin üzerinde duruyor. Varilimsi bir nesnenin üzerinde ayakta duruyor. O ilgi çekici tabii bir şey. Ben onu bilmiyordum, doğrusunu söylemek gerekirse, Saint Petersburg'a gidinceye kadar. Orada anladım ki, çünkü başka bir yerde muhafaza ediliyor. Lenin Finlandiya garına gelip garın önündeki kalabalığa seslenmek için garın işte dışına çıkıp bir yüksekçe bir arabanın üzerine çıkmış. Bu aslında yüksekçe araç, aslında bir zırhlı araç ve İngiltere'de üretilmiş bir zırhlı araç. Onun adı sermaye düşmanı olarak sonradan verilmiş. Çünkü bu zırhlı aracın üzerindeki varilimsi görünümdeki yer Lenin en üst yeri aracın orası. Lenin orada ayağa çıkıp halka hitap ettiği için, devrimcilere hitap ettiği için onu da heykelini yaparken kullanmışlar. Aracın o kısmını almışlar değil mi? İlginç aracın bir görüntü. Aracın o kısmını almışlar ama aracın tamamını müzede görebiliyorsunuz bugün. Ve hemen zaten o olaydan itibaren o korunaklı arabanın sermaye düşmanı olarak, veciz bir şekilde sermaye düşmanı olarak adlandırıldığını görüyoruz. Evet, aynı zamanda 293 no'lu, daha sonra Finlandiya hükümeti tarafından Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Lenin'in mühürlü treninin lokomotifini de orada görmek herhalde mümkün. Tabii o iki defa kullanılıyor biliyorsunuz. Ha, evet. Yani bir tanesi gelişinde, bir de Temmuz ayındaki o Finlandiya'ya geri kaçışı var. Kaçmak zorunda kaldığı zaman. Evet, isim değiştirerek, kimlik değiştirerek o lokomotifin ateşçilerinden biri olarak, biliyorsunuz eskiden buharlı trenler ve sürekli kömür atmak gerekiyor. O kimlikle, bir sahte kimlikle, sahte işçi kimliğiyle Finlandiya'ya kaçmak zorunda kalıyor. O treni kullanacak. Sonra da Ekim devrimi dediğimiz Kasım'da, 7 Kasım'da başlayan devrim için tekrar aynı trenle Saint Petersburg'a gelecek. Bunu çok hassas bir şekilde koruyorlar. Bugün bir cemekanın içinde bu 293 no'lu lokomotif. Ben onun resmini çekmeye gittiğimde biraz telaşlandılar, doğrusunu söyleyeyim. Ben de şaşırdım ona. Halbuki, Ruslar mı telaşlandı? Evet, Rus polisleri telaşlandı yani, biraz. Ben tahmin ettim. Çünkü orada ben nerede diye sordum. Nerede diye sorunca hemen toplandılar. Kimsin, nereden geliyorsun vesaire. Onun hesabını verdim. Arkasında işte benim biraz profesyonel bir makinem var, büyük. Ondan çekim yapamayacağını söylediler. Ona da şaşırdım. Benim hep yanımda küçük bir makine bulunur. İşte küçük makineyle çekeyim dedim. Hayır dediler, cep telefonuyla çekeceksiniz. Sonra küçük fotoğraf makinesine razı geldiler. Tehlikeli ama, mi lokomotif çünkü? Pazarlık ettiniz. Ki, belki bu Sovyetler Birliği döneminden kalma bu tür objelerle ilgili bir hassasiyet olduğunu düşündüm ben. Onlara yönelik, hani bir herhangi bir zarar gelmesin diye belki öyle bir hassasiyet gösterdiler. Sonuçta bugün o camekan içinde duruyor ve sizlerin de belirttiği gibi Finlandiya hükümeti tarafından 1957 yılında lokomotif Sovyetler Birliği'ne vaktimiz biraz daha kısıtlı. Onun için çok hep bütün devrim mekanlarına sizin makalenizde yer alan özellikle Kışesinskaya Konağı, Kırım Sarayı, Davumsal Dergi Tarihin Kasım sayısını alanlar göreceklerdir. Bunlar Mars Tarlası denilen Smolny Enstitüsü denilen bilgiler. İsterseniz biraz da Kışesinskaya Konağı'ndan bahsedelim. Özellikle tamam. Finlandiya Garı'ndan sonra gitti ve Bolşeviklerin özellikle merkezi olarak kullanılan binadan bahsetmek gerekirse. Bugün, şimdi tabii Ekim devriminden, Sovyet devriminden geriye ne kaldı diye baktığımızda biraz önce sizin de saydığınız gibi işte Finlandiya Garı'nda ve önündeki bir hem heykel hem lokomotif, ondan sonra Kışesinskaya Konağı, işte Smolny Enstitüsü, Kırım Sarayı gibi veya Mars Tarlası gibi bir dizi yer var. Ben onların hepsini gidip buldum. Hatta biliyorsun Ekim devriminin 100. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de bir toplantı yapmıştık Tüstav'la beraber. Tüstav'la birlikte, evet. Onun açılışını ben yapmıştım, açılış konuşmasını. Orada bunu bir tebliğ olarak sundum ben. Çok ilginç bir şekilde o toplantıyı izlemeye gelenlerin büyük çoğunluğu eski komünistti. Yani eski Türkiye illegal Türkiye Komünist Partisi üyeleriydi. Dolayısıyla yaşlıydılar. Onların bu çok hoşuna gitti. Çünkü anlaşıldı ki onlar da parti eğitimlerinin bir aşamasında Leningrad'a, o dönemki ismiyle götürülmüşler. Leningrad'da benim anlattıklarımdan 3 yeri görmüşler. Ve onlar için de bir hafıza tazeleme, bir hatıra tazeleme oldu. Hatta sonra bana dediler ki hocam böyle bir geziyi bizim için tekrar yapsanız olur mu? Biz sizin öncülüğünüzde buraları bir gezsek, öyle bir nostalji içine hoş bir espriydi o. Şimdi Lenin'in St. Petersburg'a, Petrograd'a geldikten sonraki ilk durağı, senin de belirttiğin gibi, Kışesinskaya Konağı. Bu Kışesinskaya aslında çok önemli bir kadın. Genellikle Çar'la olan ilişkisi sebebiyle hatırlanıyor ama onu haksızlık etmemek lazım. Kadınlarda böyle bir şey oluyor. Yani bir erkekle ilişkisi olunca onun mesleği, yeteneği, önemi ikinci plana düşüyor. Bunu yapmamak lazım. Çünkü Kışesinskaya döneminin en ünlü balerinlerinden biri. Hatta baş balerin ve sanatıyla kendisini kanıtlamış bir insan. Tabii ki dönemin çarıyla bir ilişkisi olmuş. O onun özel hayatı ama magazin her zaman öne çıkıyor ve Kışesinskaya daha çok o yanıyla tanınıyor. Onun için yapılan konak ama daha sonra da devrimin en önemli merkezi oluyor. En önemli. Yine ikinci konuma düşmüş oluyor balerin. Evet. Dolayısıyla hani onun şeyi ikinci plana düşüyor ve parti için, özellikle Lenin için parti. Lenin geldiği andan itibaren Temmuz'a kadar, Temmuz ayındaki kaçışına kadar burayı üs olarak kullanacak. Çalışma masası, çalışma odası, sekreterin odası orada. Aynı zamanda Pravda orada çıkıyor. Orada hazırlanıyor. Hatta Pravda Sovyet devriminin önemli yayın organı değil mi? Resmi hakikat. Evet. Gerçek hakikat. Yani tamamen Bolşeviklerin yayın organı dediğinde. Şu anda burası Matilda Kışesinskaya Konağı Rus Siyasi Tarih Müzesi olarak kullanılıyor. Çok güzel organize etmişler. Onu belirtmek isterim. Beni bir müdürü gezdirdi, uzman müdürü. Çok da bilgili bir insandı, çok bilgili bir kadındı. Çok da konuşabildik ondan. Hatta öyle bu konuda uzman birini bulunca hem oradaki Rus meslektaşlara hem o insana şu soruyu sordum. Dedim ki bizde çok büyük bir efsane vardır. Bu Çanakkale savunması sebebiyle şeylerin, Rus müttefiklerin, İngilizlerin ve Fransızların boğazlardan geçememesi sebebiyle hani Ekim devriminin yapıldığı efsanesi bizde çok konuşulur. Sizin yazında, yani tarih yazımında böyle bir şey var mı? Nasıl yorumluyorsunuz bunu deyince, mesela iki, hem oradaki hem bir Rus tarihçi ilk defa duyduklarını söylediler böyle bir şeyi. Bizim tarih yazımında böyle bir şey geçmez dediler. Bu da benim açımdan ilginçti. Bu dipnotu da belirttikten sonra. Fotoğraf çekmenize izin verdiler mi orada? Orada hiçbir problem olmadı. Olmadı. Burada, ben tabii bir yandan çok dikkatli dinlemek durumunda kaldım. Not almak zorunda kaldım ama fotoğraf çekebildim. Dediğim gibi çok güzel bir siyasi tarih müzesi haline getirmişler. 19. yüzyıldan itibaren, 19. yüzyılın başı başından itibaren, birinci Aleksandr'dan itibaren hemen hemen şeye kadar, Ekim Devrimi dahil olmak üzere organize ettikleri çok hakikaten güzel bir müze, objeleriyle ve anlatımıyla. Ve orada işte Lenin'in çalışma masası vesairesi var. Tabii oranın bir önemi daha var, biliyorsunuz. Oradan, oranın balkonundan halka hitaben yaptığı konuşmalar. Onların zaten yağlı boya resimleri ve gravürleri çok fazladır. Ve işte Pravda'nın çıktığı bir yer. Nisan, evet, Lenin'in yaptığı balkon konuşmalarının, evet, çoğu şeyini dinleyicilerimiz artık farkına varacaklar ki bu Kişesinskaya konağından yapılan konuşmalar çoğunlukla. Evet. Küçük de bir balkon olmasına rağmen. Orada da iki tane büyük mermer tabela koymuşlar ve iki mermer tabelada da o binanın Ekim Devrimi açısından önemini belirtmişler. Hem bu Petrograd komitelerinin, Pravda Askeri Kulübü'nün orada toplanması, hem de Lenin'in önderliğinde yapılan toplantılar ve hangi toplantıların yapıldığını belirtmişler. Dolayısıyla ama oranın hemen yanında, yani Matilda Kişesinskaya konağının hemen yanında, biliyorsunuz Tatar Camii diye bir cami var. Evet. Bu hatta bu Kuzey Avrupa'nın en büyük camidir aynı zamanda. Geçtiğimiz aylarda Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde de bir şey olmuştu. Adı geçmişti basında da. Evet. Şimdi bu cami 1910 yılında başlıyor. Yani Çarlık döneminde başlayıp Sovyetler döneminde bitirilen bir cami. Ve devrimden sonra, biliyorsunuz, Lenin'in de Bolşeviklerin de hitap ettiği, çok önem verdiği Müslüman cemaati, ki onların çoğunluğu Tatar diye geçiyor, o yüzden Tatar Cami diye, ve Müslümanlara yönelik de bir beyannamesi var. Evet, ünlü Müslümanlara beyanname. Evet, Müslümanlara beyanname diye. İlginçtir, Osmanlı basınında yayınlanan nadir Sovyet belgelerinden biridir o sırada. Biliyorsunuz, yani yani devrim olduğu zaman Rusya'da Osmanlı ile Rusya savaş halinde. Şimdi savaş halinde olduğu için, ikincisi İttihat Terakki başta ve sansür var. Şimdi bu iki unsur sebebiyle aslında Rusya'da yaşanan bu devrimle ilgili olaylar Osmanlı basınına çok hafif yansıyor. Çok tedirgin yansıyor. Çünkü bir yandan iktidar Rusya'nın bir devrimle zayıflamasından çok memnun görünüyor. Yani bu memnuniyeti hissediyorsunuz. Ama öte yandan şimdi orada bir devrim oluyor, var olan yönetim devriliyor, çar gönderiliyor. Hani bir benzer heyecan acaba Osmanlı'ya da yansır mı korkusu hakim. Dolayısıyla bu ikisinin arasına sıkışıp kalmış bir basın var o dönemde Osmanlı'da. Şu da çok ilginç gelmişti bana. Ben çünkü Osmanlı basınına ne yansıdı diye Uygur Kocabaşıoğlu'nun çok güzel bir kitabı vardı. Yakında iletişim yayınlarından tekrar yayınlanacak ve Tarih Vakfı'nda inşallah Ocak ayında kendisi bu konuda da bir konuşma gerçekleştirecek. Onu da buradan duyurmuş olalım. Harika. Dolayısıyla zaten öyle bir şey var ama ben de bir bakmak istedim çeşitli gazetelere. Hakikaten hani bir şey dokunur. Ama şu çok ilginç. O dönem için söylüyorum. Yani 1917 yılı için söylüyorum. Mesela birçok gazetede daha önce Rusya'dan gelmiş milliyetçiler var. Türk yurdu çevresi özellikle. Onların özelliği Rusça bilmeleri. Onların anlaşılıyor ki kendi akraba ve eş dost çevresinden aldıkları bilgileri, yani kendi olanaklarıyla aldıkları bilgileri gazetelere yansıtmışlar veya köşe yazılarına yansıtmışlar. Bu da çok ilginç. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı bu devrimle alakalı St. Petersburg'dan doğrudan bilgi alamıyor. Finlandiya üzerinden. Finlandiya. Genelde basına baktığımız zaman Stockholm menşeli haberleri görüyoruz, evet, zaten. Ben de onu çok merak etmiştim Doğan. Neden Stockholm? Yani niye başka bir yerde değil diye. O da sonradan bu Türkiye'nin elçilikleriyle ilgili bir döküme bakarken ilgimi çekti. Orada askeri ateşe var. Yani ateşe militer var. Dolayısıyla Stockholm'un önemi o kuzey tarafındaki askeri istihbaratın toplandığı merkez. Dolayısıyla bütün bilgiler de Stockholm üzerinden geliyor Osmanlı'ya. Ama şunu belirtmem lazım. Oradaki elçilik, Türkiye elçiliği, Osmanlı elçiliği veya ateşe militeri direkt kendi olanaklarıyla bir istihbarat falan almıyor. Sonuçta Almanlar veriyor istihbaratı. Evet. Almanlardan aldıkları istihbaratı da o zaman Osmanlı'nın müttefiki, onu da hatırlatıyoruz. Evet. Mehmet Bey sürede de maalesef bir dolmuş durumda ama çok kısaca bir iki küçük sorum var. Bu müthiş seyahatinizden arta kalan şeyin izleri, bir tanesi Stalin'e ait bir iz kalmış mı? Şu anda nasıl değerlendiriliyor? Çok uzun bir etkisi oldu çünkü Sovyetler Birliği'nde malum. Bir de şeyin Kurtuluş Savaşı sırasında özellikle Lenin'in öncülüğünde epey bir yardım oldu. Altın ve silah yardımıyla Atatürk ve Kurtuluş Kuvayi Milliye'ye falan. Ankara hükümetine. Onlarla ilişkin bir iz var mı? Ama yani birer cümleyle ancak bu korkunç soruyu ayrı konuşmalıyız. Yani evet, belki de. Bu önemli bir soru. Çünkü bunun peşine ben de düştüm. Hemen cevabını vereyim. Lenin dışında, Lenin adeta tırnak içinde bir kurucu lider, kurucu baba olarak düşünülerek Lenin'e dair ne varsa hemen hemen korunmuş durumda. Yani Lenin heykelleri, Lenin rölyefleri vesaire veya Lenin'in konuşmalarının yer aldığı kimi bakır levhalar vesaire, metroda da görüyorsunuz bunu, sokak aralarında da, kimi binaların üzerinde de. Fakat Stalin'e dair hiçbir şey yok. Ama mesela eski edebiyatçılara dair var. Mayakovski'ye dair var mesela. Onu çok seviyorlar ve ona dair eskiden ne yapıldıysa aynen koruyorlar. Gogol'a dair yani ortak bir şey düşünüyorlar. Edebiyatçılarla ilgili özellikle. Onları koruduklarını görüyorsunuz. Bu ikincisine gelince yani Osmanlı'ya yardım, Kurtuluş Savaşı'na yardım konusuna. Şimdi ben Şark Eserleri Müzesi'ne de gittim orada. Affedersiniz, kütüphanesine. Çok büyük bir, biliyorsunuz şu andaki Rusya'nın en büyük kütüphanesi, evet, Şark eserleriyle ilgili ve çok erken dönem Türk diline dair malzemenin de olduğu bir yer, yani hayranlıkla gezilen ve kullanılan bir yer. Çünkü yani Türkçenin ilk örnekleri, yazılı örnekleri kağıt üzerinde orada var. Bu çok müthiş bir şey aslında. Hatta onun da çok başarılı bir direktörü var, müdürü var. Onunla da konuştuk. O da bir kadın. Hatta ben sordum hani ne kadar Türk geliyor buraya? Hani Türkiye'den araştırmacı falan filan. Yoktu. Yani ben müdür olduğumdan beri hiç gelmedi dedi. Bu kadar meraklıyız yani biz bu konulara. Bırakın evet, hani sosyalizmi, sosyalist tarihi merak etmeyi. Hani o milliyetçi tarih, Türk tarihi dahi merak edilerek gidilmemiş. Ayrıca Lenin'in çalıştığı meşhur kütüphanede başka bir şeye rastladım. Onu bir proje haline getiremedim. Mesela Ruslar Osmanlı ile yaptıkları bütün savaşlarda, biliyorsunuz, kazandılar, Kırım Savaşı hariç. Hı hı. O savaşlarda geldikleri yerlerdeki bütün camilerin, çeşmelerin, binaların kitabelerini toplamışlar. Taş kitabelerini ve oradaki kütüphaneye kaydetmişler. Mesela bunun envanterinin çıkartılması da çok önemli. Ama sonuçta Türkiye'ye yardımıyla ilgili herhangi bir iz yok. Yani sıradan bir, evet, tarihçi de bu konuda çok bilgili değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Yok, daha bakılacak, araştırılacak çokça şey var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Belki Açık Radyo'yla ortak tur düzenleyelim. Tur düzenleyelim. Evet, evet, evet. Bu teklif bana bir kere daha geldi. Yani. İşte evet, demin de bahsetmiştiniz. Galiba, yok, o İzmir'de geldi. Sonra bir teklif daha geldi. Evet. Gerçekten galiba bunu bir yapmak lazım. Yapmak lazım. Çünkü Türkiye'de hani bu konuda bilgi sahibi olanlar da var. Onlarla beraber yapmak, evet, lazım böyle mekanlarda, işte Nisan tezlerini konuşarak, evet, Bolşevizmi konuşarak vesaire. O tür ayrıntıları da konuşarak. Evet. Bugün zaten çok vakit kısıtından dolayı birçok mekane ve binaya özellikle değinme fırsatını, evet, bulamadık. O dinleyicilerimiz dediğim gibi dergideki makalenize ilk başta başvurarak, yakında da yine Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıkacak 1917 adlı derlemeye başvurarak daha fazla bilgi edinme imkanı bulabilirler. Tabii sizi en son burada ağırlamamızın bir sebebi de biz bu programı jingle'ında da belirtildiği gibi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Mehmet Alkan da sonuç itibariyle son dönem en son Tarih Vakfı'nın başkanı sıfatıyla da konuşmuş oldu bugün burada. Evet, onun için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Açık Radyo sitesinde, web sitesinde podcast olarak hem de Biyanet'te, evet, çözümlemeleri yayınlanıyor. Onu da hatırlatarak çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Ben teşekkür ederim. Hem de bu vesileyle, yani çeşitli vesilelerle belirttim ama Açık Radyo bizim hayatımızda çok önemli. Yani hem kişi olarak önemli, hem son dönem Türkiye'nin tarihinde kurum olarak çok önemli. Açık Radyo'da yani yer almış olmaktan dolayı ben de onur duydum. Belirtmek istedim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, iyi çalışmalar. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ama bir genel değerlendirmeyi söz verelim dinleyicilerimize. Tamam, evet, onu bir şekilde yani Ocak ayında gerçekleştiririz. Ne yaptık? Sonuç itibariyle bir genel değerlendirme faydalı olacaktır. Programı bugün Enternasyonel'in Rusça versiyonunu dinleyerek nihayetlendiriyoruz. Böylece bu dizimiz de bu şarkıyla, bu marşla bitmiş oluyor. Biz de veda edelim bu vesileyle. Çok teşekkür ederiz Doğan. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bugün de Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi her zaman olduğu gibi. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Hepinize günaydın deriz. Günaydın. Günaydın. 100. yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Açık Gazete.